Radio.cis la acompaña. Radio Cornellá. Thank you. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al programa de Siempre en Galicia en Radio Cornellán. Si sean ustedes bienvenidos, estamos en 104.6 de FM, aquí de Radio Cornellán. Tenemos que disculpar hoy a nuestra compañera Laura y a Xulio Couchil, porque Xulio Couchil hoy está pues, nunha rolda de prensa aquí en San Boi, por la Festa do Butillo, aquí en San Boi, que se vai a facer pois, o 17 de febreiro aquí no Hotel Air Front de San Boi, aquí en San Boi, preto aquí no Baixo de Llobregat. Pero hoxe estamos moi ben acompañados. Hoxe, como me teredes vendo, estamos aquí moi ben acompañados pois, de moita xuventude. Temos por a miña esquerda está pois o presidente da Asociación Cultural Rosalía de Castro, Oliverio Fernández. Boas tardes, Oliverio. Boas tardes, Armando. Como comeza este ano a Asociación Cultural Rosalía de Castro? Bueno, pues como cada ano, con moitas ganas. Con ganas, sobre todo, ¿no? Preparando o entroido, o carnaval. Hombre. Y bueno. Preparando xa es comenzaste las clases tamén. Sí, es comenzamos a semana pasada as clases. Sí, estamos a tope, pues como decía, o entroido, porque estaremos na rúa aquí de Cornellá. Después tamén temos unha actuación en febreiro en Viella, ao lado, en Vilaller, chamase o pueblo Vilaller. Bueno, xa preparando Can Mercader. E vos expandindo cada vez máis, non? Sí, bueno, viaxando algo, porque senón todo por aí tampouco. Hai que expandir un pouquinho máis a nosa cultura. Efectivamente. ¿No? Que non se concerna solamente aquí no Baix Llobregat, ao redor de Barcelona, non. Que hai que subir máis arriba. Efectivamente. E se podemos pasar a Francia, mellor. Bueno, pasamos casi os Pirineos para outro lado. O sea, sí. Viella xa estaba casi do outro lado. Sí, por eso. Ir a Viella, pois, xa se está pasando para outro lado. Aí que temos esta xuventude, dime esta xuventude que fai. Pois mira, temos aquí pois 4 rapazas moi guapas elas. Sí. E despois temos pois tres señores, que son tres, señores, non? Xa máis que non son señores, no fondo temos a e as rapazas pois son o maestro dos gaiteiros. As rapazas pois son nenas do grupo que bailan, tocan a gaita, tocan a pandereita, cantan, bueno, fan un poquiño de todo, están como aprendendo, claro, pues, nosas raíces. Hai que e despois temos pois tres señores, non? Que tamén tocan na banda, tocan gaita, bombo, bueno, fain de todo. Fain un poquinho de todo. Baile de salón fais este ano? Sí, fais este ano tamén. Sí, hoxe os sábados a partir das 8 a 9:30, parece que fain baile de salón. Sí. Bueno, pois vamos facer unha conexión a Galicia, que podedes intervenir todos se queredes, porque vamos a falar pois con un dos fundadores da radio de Sempre en Galicia, a la na Baixa Línea, con Xosé Lamela. Xa me parece que temos van intentar poñernos en contacto con eles, e vamos a falar tamén con un arqueólogo, que ese arqueólogo é David Pérez, que tamén pois vai falar de arqueoloxía e sim, van desenvolver un pouquiño tamén axudándonos a facer o programa para adiante. Non se consiste solo en falar do lacón, do palleiro e da empanada. Hai que ampliar un pouquiño máis. Nosotros levamos esa teima, esa manera de facer o programa, pois, así, dese xeito, sin ciñirnos solamente a unha cousa, senón a moitas máis. E están intentando, pois, como ben dixen, facer un pouquiño de facer a conexión. Esas conexiones, porque ahora con todos estos trebellos que temos, pues podemos chamar hasta que nos teñen chamado hasta de Buenos Aires tamén. Sobre todo de Suallo, que é o último pobo que temos de Buenos Aires alá no fundo de todo, de Suallo. Que lle falarmos un poquinho máis do Alvariño. Era unha señora. Bueno, pues xa temos as conexións feitas. E agora, pois, David nos vai, Kiko nos vai dar paso. Pois vamos a falar no primeiro momento, vamos a falar con Xosé Lamela, que foi, como ben dixen antes, foi o fundador de Sempre en Galicia, aquí en Cornellá. Boas tardes, Xosé. Hola, buenas tardes, Armando, compañía, porque veo que tienes una esplendorosa juventud, una presencia ahí espectacular, ¿eh? Sí. La emisora hoy está de una boa, ¿no? Sí, sí. Hoxe teño, temos un bon puñado da xente do centro que nos veñen a acompañar aquí esta tarde aquí. Sí, esto rejuveneceu moito, maravillosamente rejuvenecida, non? Toda este estudio, pues, da gusto mira, despois por os medios, por estas modernas tecnologías que nos permite estar desde Galicia mirándoos rapidamente a todos, hasta o presidente da entidade estou vendo aí tamén, sí. Sí, estuvo aquí también. Ah, pues equites a Oliver Fernández, que se va a decir también unas palabras. Pues nada, saludarte, Lamela. Como ves, o que fundache fai 30 y pico de años inda sigue en pé, y esperemos que esta juventud que tenemos aquí pues continúe, ¿eh? Hombre, algún día les queremos los de reporteros xa aquí. Hombre, xa, por favor, hay que rejuvenecer, darle un toque también de belleza a esa emisora, ¿no? Porque estamos ahí sanos, con nuestras edades ahí postas, pues es una maravilla verlos así, ¿no? Bueno, a mí me atribuye una cosa, Armando, que no corresponde exactamente. Yo entré en la emisora en el 2000, ya llevaba una madurez, tipo esa emisora más antigua en galego, por estes mundos de Dios, non? Que sí. É un privilegio moi grande, pero claro, chegamos á tarde, é o único é o orgullo de estar participando nun medio que nos enorgullece a todos, non? E un orgullo tamén para Galicia ter aí en Cataluña e estar en tan aberta sempre a Galicia. Pois temos por aí outro convidado tamén, non? Como é David Pérez, que nos vai falar algo de arqueoloxía, non? Pois sí, señor, é un arqueólogo doctorado en neolítico e calcolítico, non? Que hoxe eu creo que se encontra por Portugal, por lo menos desde onde tiña esa referencia, está nun lugar tamén moi emblemático, non, David? Boas tardes. Hola. Boas tardes, David. Boas tardes, sí. Bueno, xa non estou, Steven. Ahora xa estou na Galiza. Ah, xa pasaste a fronteira. Estive en Pitois, pero xa estou de volta. Ah, bueno, estabas en Pitois, non? Sí. Pero reconoce que o recorrido non é largo, ¿eh? O sea, pasar de Pitois a Galicia. No, son 15 minutos. Porque é un lugar histórico, emblemático, que además tuvo unha presencia, por mí estuvo vinculado ao Mosteiro do Seira durante moitos centos de anos, durante un milenio, non? O sea, todo o mosteiro aí de Pitois das Xenias, con todas as súas poblacións, pois foron unha parte esencialmente española ou galega, non? Desde o século IX aproximadamente. Sí. E que hai algún ato interesante aí, ou xe non, por aí por Pitois? Non, bueno, cousas menores de programar un andaina pola serra. Se fixéramos aí anos, o que chamámonos desde Arnau a travesía do Xurés, que é atravesar da Portela de Pitois a Portela do Llerés, que son 40 kilómetros fai anos fixémola nun día. Entonces eu agora xa non me vexo capacitado para facela nun día, entón andábamos programando de pernoctar unha noite na serra. Bueno, estamos organizando para finales da primavera esa gran andaina, pero eso, con ese matiz, que uno un día no son capaz de hacerla ya. Entonces, o sea, pues, que hay que hacer una alternativa o recorrido que se hace tradicionalmente do mosteiro, do recorrido do fraile santo, do fraile sí. Gonzalo, non? Que morreu ahí nas cornos de fronte fría, conxelado unha noite, non? Mientras facía as súas labores pastorales na cela, verdad? Pois ese é un pouquinho orixen de do que estamos facendo ahora en Guende, un pouquinho ben todo por aí, porque nos enterárámonos da lenda do Frei Gonzalo Cuello este, que, como tú decías, o mosteiro de Pitois pertenecía ao Seira. En Acela, que é un pueblinho que hai por riba de Lobios, había outro mosteiro de Santa María da Acela. Este abade de Pitois viña a misar, unha vez ao mes, viña a misar a Acela. Entón non andaba moi cansado, non? Non, bueno, aí non eran eso non é, esas son 17 kilómetros, sabe? Eso faz en 4 horiñas, máis ou menos. Pero, según a lenda, no mes de febreiro deses anos, na volta hacia Pitois colleu nunha nevada na serra e morreu ali. Entonces contan os veciños do pueblo que o atoparon uns días despois axeonllado ali na serra. Entón aclamaron o santo, aparte era un, parece ser que era moi bo e tal, entón aclamaron o santo popular. Uh-huh. E fixeronlle ali un cruceiro, fixeronlle un milladoiro, e hai unha inscripción na pedra ali que pon o ano 1501 eso, perdón. Pero además sonaran as campanas milagrosamente tanto na cela como no mosteiro, que foi un indicador claro, sí, de que aí se estaba producindo un acontecimiento prodixioso, non? Prodixioso. Sí. Bueno, un pouco por ese motivo empezamos a facer a camiñata de a cela a Pitois. Sí, Grazas a eso descubrimos o Foxo do Lobo de Guende. Recuperamos o camiño histórico e, bueno, ahora cada ano facemos unha andaina e hoxe en día pois estás a recuperar o Foxo do Lobo. Entonces, o legado de Frei Gonzalo Cuello, sí, 500 anos despois, pois vai a dar frutos turísticos e patrimoniais que estamos a... Para máis, porque temos que falar ampliamente sobre un tema referente a Pitões, pero se dixamos máis tarde, porque hoxe tocaba pois esas noticias que estuve vendo na prensa de que se inauguraba xa definitivamente o Foxo do Lobo de Guende, que restauraches tú, que é un proxecto absolutamente teu, non? Sí, bueno, proxecto a dirección tal, dixena eu, bueno, absolutamente non se fixo ainda queda un tramiño por executar, porque o Foxo do Lobo de Guende é moi grande, é unha trampa circular de cabrita, chamamos o Foxo de cabrita. Bueno, para os que non saibades, o Foxo do Lobo había os que le conlevaba unha batida, que eran paredes converxentes que dirixían o lobo hacia un pozo, e había os pasivos, que eran os de cabrita, que se puñan a cabriña no medio para reclamo do lobo. Entonces, lobo, ¿no? O lobo entraba, el lobo non podía sair porque, claro, é unha construcción pétrea circular de 2,50 de alto, con capeas que voan para o interior do foxo, unhas viseras, uh-huh, para que o lobo desde dentro. É unha construcción moi moi monumental, son casi 200 metros de perímetro, con muros interiores e exteriores. Bueno, vanse conseguindo pequenas subvencións, e deron para facer un ala, ahora deron para facer a outra metade, e queda un orxinda a 40 metros para unha terceira fase, para acabalo. Pero bueno, xa está moi bonito, ahora xa se ve, xa se lleve unha entidade monumental, ten unha ruta por ese camiño medieval do que falábamos, que iba de Acela a Pitois, toda señalizada con lobos de aceiro corten, que imitan así siluetas de lobo na paisaxe. Entonces, pois, está moi bonita, xa se pode facer que está... Unha restauración que, ademais, con esas siluetas que Toni Monteiro, non? Que, sí, que están aí, que son unha figura espectacular, non? Do lobo, aí na serra. O sea, podemos considerar como un monumento ao lobo, non? Porque que yo debe Galicia, creo, ao lobo, porque o interior de Galicia tuvo unha presencia desde o Neolítico, deses temas que isto, que tes o doutorado tú, non? Sí, bueno, estas trampas en certo modo veñen, sí, estas trampas veñen desde esa época, xa veñen do Neolítico, sí, trampas que antigamente se empregarían para cazar presas para comer. Uh-huh. Pois cando empeza o conflito ese co lobo, porque unha vez que o home domestica animais, o lobo os ataca, e bueno, sí, empezarase a xerar aí un conflito que logo na Idade Media derivou nesa eclosión monumental de foxos pero por volúmenes impresionantes, non? Un pouco impulsados polo... Podemos afirmar que o lobo foi domesticado, o sea, o can foi domesticado a partir do lobo, supoño, e isto, sí, iniciouse con origen tamén da agricultura, da gandeiría, non? Alá por o fai 10.000 anos, non? No, sí, máis ou menos. Non? Sí, sí. Sí, pero bueno, logo na Idade Media, aparte de todo ese, da caza e tal, o lobo adquire outra dimensión. O lobo adquire unha dimensión xa mítica, de métese na mente do home, do neno, desde pequeno, un pouco impulsado pola cultura popular, pola religión, sobre todo, inducido polo fanatismo nesa época, pois vese o lobo como animal diabólico, uh-huh, máximo competidor do home, a máxima intención é exterminalo, vamos. O sea, claro, pero o gran competidor, o gran predador, se tu come, non, de, de natureza. Pero eu creo que se lle debe, estaba lendo ahora uns traballiños interesantes sobre a presencia do lobo aquí en Galicia, eu creo que o Parque de Xurés, que é onde está situado este foxo de Guende, non? Sí. O como toda interior de Galicia, a visitación a naturaleza debe un capítulo moi forte, a presencia do lobo, non, porque foi un predador pois que regulaba o ecosistema, non, estaba na cabeza trófica e regulaba ese sistema que daba lugar pois un equilibrio de o nacimiento dunha naturaleza potente como temos en toda Galicia, non. O sea, con lobo, de todas formas, a pesar de ser o gran perseguido por esa competencia que tiña con o home, non? Pois eu creo que o lobo debese tamén a que Galicia teña moito do esplendor que ten, se deba precisamente a presencia de ese animal. Sí, a nivel patrimonial, pois sí, porque todos esos foxos ahora que hai conservados, toda a lenda, todo o patrimonio inmaterial, digamos, que hai asociado o lobo a lendas, a cultura popular, e todo eso débese a esa competición histórica, ¿no? Sí, o propio Xurés que comentabas, o lobo como regulador, tal, desde que se introducía a cabra montés, ahora mismo había 3 ou 4 manadas, antes do incendio deste verán, había 3 ou 4 manadas de lobo operando na Serra do Xurés, por censos que teñen feito do parque, e a incidencia de ataques baixou moitísimo, porque o lobo a ter comida na serra, a ter corza, a ter cabra, e o lobo prefiere cazar que vir matar unha ovella a un prado, sabes? Elle é máis doado, non? Non, doado non, elle máis é o seu instinto, é cazar, entonces sí. Prefiere cazar en liberdade que, sí. Bueno, eso hai estudios que non anda perseguido en poder cazar. Sí, que demostran eso, que prefiere que baixar a matar gando a doméstico. Sí. No, pero aquí falaba da regulación, por exemplo, que ten que ver a vegetación con o lobo. Pois mira, con o retroceso do lobo, con a pérdida do lobo, pois, por exemplo, os cérvidos que empezaban a comer masivamente, e incluso as especies máis enfermas e débiles, non, sobrevivían, non? O non haber un lobo que fora eliminando iso, regulando... Sí, no, o lobo regula moi ben, sí, todo, entonces, a vegetación... Agotaban a vegetación rapidamente, e os bosques e todo, non? Porque consumían, bueno, había un desequilibrio potente que facía que non proliferara desta maneira a naturaleza, como está aquí en estado moi vivo, non? Uh-huh. En cambio, o lobo, pues, produce esa regulación, mata, por exemplo, os animales máis débiles e enfermos, como decíamos antes, ao contrario do cazador, que acostuma a botar máis vigorosos, os que representan un trofeo máis importante, non? Entonces, fai un desequilibrio ao revés, non? A presencia do... Bueno, lobo... Espero que quería un pouco do que queríamos falar, tamén. Pois eu queríalle preguntar unha cousa, que nos falaron un poquinho tamén desas xornadas dos mercados que fan en Pontevedra. Desas xornadas que se fan en Pontevedra. En Pontevedra Sí, en Pontevedra, esas xornadas que se van a facer. Penso que tamén se fan unhas xornadas aí. Pero non sei de que... do lobo. Sí, sobre o lobo, non? Pois non sei, eu non estou enterado. Claro. Sí, sí. Estábamos falando do monumento este de Guende, non? Eu teño máis eu a miña especialidade é o lobo humano, o máis mítico, sí. O patrimonio do lobo. O lobo natural, pois non o traballo tanto, sabes? Pero porque hai moita cousa interesante tamén, porque eu cando fixera o libro dos foxos e tal, sí. Fixera moitísimas entrevistas sobre o lobo, sobre o que pensaba a xente do lobo en toda Galicia, en todo o noroeste, a xente do rural, o 90% seguía querendo que o lobo desaparecera como especie, sabes? Confinaran a parques. Que, ben que tuvemos lle botando unha ollada, e vía que a xente contestaba de que o lobo desaparecera. Sí. Que desaparecese. A xente nova ahora que ven con outra sensibilidade e tal, pois xa non pensa así, pero... Ainda como, bueno, o rural cada vez onde nos está máis abandonado, pois sí. É complicado o tema. Sí, é complicado. Tanto que é complicado. Bueno, pues otro día estuviste aquí en Río Caldo dando una conferencia, ¿no? Uh-huh. Sobre o tema de da mansión Aguas Orísimas, da segunda mansión da Vía Nova, que uh-huh. vai de Braga Astorga, ¿no? Sí, estuvimos sí. ahí, bueno, facendo un acto público aí explicando un pouquiño que era o monumento, uh-huh. a par que se está facendo unha actuación sobre él, se nos está dando máis complicación da que pensábamos, pero sí, pero pero que se pode ver ali, por exemplo, nesta mansión, non, que se ve aí unha vivenda do século II, supoño, por aí, non? Sí, finales entonces, do século I. Había que ver como vive esta xente, non? Porque tiñan calefacción por debaixo do suelo, non? Sí. O que pode volver aí? Era un hipocaustón, que era o sistema de calefacción romano. Aí había unha mansio, que era onde paraban os viaxeiros que viñan pola Vía Nova. Tiñan a súa zona termal de sauna con calefacción, que era un forno baixo piso. Facíase lume, circulaba o aire quente, iba quentando o piso, as bañeiras. Bueno, como todas as termas romanas, pois tiña a súa sala fría, a súa sala templada e a súa sala quente, e onde estaba a bañeira, e onde máis tipo sauna se sudaba e se facía exercicio, e bueno, pois era o sistema, é o que se ve ahora mismo, vese o sistema de calefacción todo da mansión. Uh-huh. Sí, sí. O sea, pero aparte tiño ambientes de cociña, que era onde dormían, cociñaban os viaxeros, tipo fonda e tal. Tiño ambiente termal, era así moi curioso o edificio. O que se ha acabado, ainda lle falta outro buanaco por excavar, pero uh-huh. pero que está xa reflexa bastante ben o que era. Ahora sí, mismo o que fixemos foi recuperar un poquinho o deteriorado que estaba o hipocausto. Uh-huh. O hipocausto, a zona que xa estaba excavada, non? Porque sí, o que pasa é que os ladrillos son moi gordos, cocémolos varias veces e reventan na cocción. Entonces tuvemos que buscar un sistema con cocción tradicional, porque claro, os romanos cocerían, non cocerían en fornos eléctricos, cocerían en fornos de leña tradicionales, entón uh-huh. claro, buscando yo punto de cocción por ladrillos tan gordos, en vez de cocer nun día ou dous, teñen que cocer nunha semana ou dúas, sí, para que non sí. revente. Claro. Deu non sei se pegue no problema, pero xa está subsanado. Que xa é o normal, non? Claro. Uh-huh. O sea que xa temos aí que un recursos históricos moi importantes en toda esta zona, non? Porque teño entendido que entre ese que habrá uns 700 metros hasta o balneario, non? Sí. Por aí diría estar ubicada, de feito hai moitos restos por aí escondidos debaixo da terra, non? Que indican iso que estaría a mansión concretamente da nombrada por os clásicos, como era de Aguas Orísimas, non? Sí, sí. E bueno, aí na zona esa comentaban ali os paisanos que había moitos restos que saían de orar a terra, de ladrillos, de tella, de trébula romana, cerámica, eso requiere que debaixo hai sustrato arqueolóxico romano ou prerromano ou tal, entonces pois é moi interesante. Aquis Originis, como comentas, parece ser que ahora a tendencia vai máis encaminhada que esa terma se chamaban como Aquis Oieresibus. O sea, sí, porque será no século IV aproximadamente, y ese, no, bueno, Oferensis, ¿no? Entonces, sí, porque aparece unha inscripción na propia mansio que pon Aquis Oieresibus, e logo aparece en Campo do Llerés unha ara dedicada a Ocaera, ¿no? Como os deuses, sí. A deusa Ocaera, que lle puido dar nombre a todo o Xurés, o Llerés. Uh-huh. Eso de Aquis Originis parece que é un pouquiño inventado. Sí, non hai moito. Si non hai moito itinerarios antigos, non? Dos sí. romanos por aí. Bueno, pues desde logo o que indicador é claro de que tiñamos unha zona moi transitada por estes camiños, porque de aí chegamos a Querquernes, non? Que falamos incluso a semana pasada da que Colmenero tanto prodigou as súas experiencias aí, non? Sí, bueno, a zona xa é ben coñecida polos restos, porque date conta que os romanos ao construir a vía de Azoito, non? E vertebrar o territorio non deixa de ser unha vertebración do territorio para inducilo a que produzca, non? Entonces todo o Val do Limia despois, toda a Limia, eso foi unha zona de produción grande na época romana. Uh-huh. Pois vai se dotando de villas, de campamento romano en Aguis, de pontes romanas que hai por todo o itinerario. Entonces, solo que o legado da Vía de Azoito en sí xa requiere un patrimonio arqueolóxico e monumental moi interesante. Si eso ya añades, pois, todo o que hai medieval, todos os orfoxos, o neolítico e tal, estamos falando dunha comarca un dos maiores potenciales arqueolóxicos da península. Eu creo que tú, además, estás especializado en a avaliación e xestión do patrimonio cultural e da arqueoloxía do paisaxe, non? Como? Estás especializado tamén, sí, en arqueoloxía do paisaxe. Sí. Pois eu creo que ese é un campo tamén privilexiado para esta zona, non? A arqueoloxía do paisaxe, que pode facer rutas temáticas en moitas direccións, desenvolvendo historias moi diversas, non? Moitos campos de sí, historia, porque a arqueoloxía vai un pouco ligado ao espacio e ao paisaxe, sí. Unha paisaxe neolítica, por exemplo, pois tú estás la vendo hoxendía, pero non deixa de ser unha paisaxe prehistórica con pouca evolución, como pode ser o Leboreiro ou tal. Uh-huh. Eso todo, como tú comentas, é un recurso con un potencial patrimonial e turístico bestial. ¿Qué pasa? Que uh-huh, non se traballa ben, non se enfoca como ten que enfocar, entonces non xenera riqueza e pasto do lume cada 5 ou 6 anos. Claro, sí, sí. Mientras non se cambie esa dinámica, pois seguiremos igual, ¿no? Porque sí, arqueoloxía e paisaxe van da man. Claro, claro. Non se entende un sin outro. Eu creo, claro, que con o tratamiento que nos está dando esa institución, non vamos camiño de formar parte de material arqueolóxico que vivimos agora moi pronto, non? Sí. Está en extinción. Dentro de pouco, sí. Dentro de pouco, Río Caldo, a mellor ainda non, porque ainda ten algo de xente, pero xa ou... eu que sei, estes pobliños xa, o Gos, da Serra, serán arqueoloxía tamén, sí, do sí, século sí. XX, porque están a punto de ser abandonados. Sí, sí. Sí, sí. E o monte ben, vese, o monte aquí, bueno, en casi en toda a provincia de Ourense, vese como o monte ben querendo devorar os pueblos. Vese, sí, sí, vese sí, que sí, cabalgaran o Trazano con unha velocidade tremenda. Pero ¿sabes? Tremenda, ¿eh? Sí, vaste fijando que o deterioro dos montes estáse producindo a moitas escalas. Eu, por exemplo, camiño por o monte non consigo xa detectar nin saltos deses que era un elemento que se prodigaba dunha forma brutal, non? Por saltos. Sí, como se chama? Esa especie de langosta pequena. Sí, saltos. Sí, sí, sí, sí, que bueno, eso era, había moitos prados, entón había moitos... Claro, claro, pero claro, eso ahora desapareceu claro, os prados, desapareceu eso tamén. Eu non entendo como un país lle pode dar así a espalda ao seu rural, porque eu, si viaxes algo por Europa, ves como o rural máis ou menos está sí, sí, en valor, está en, mismo uh-huh, en Cataluña, supoño que o rural, bueno, por lo que estuve en Cataluña, vexo que o rural máis ou menos vai producindo. Sí, sí, sí. E aquí deixase abandonase o rural, non se fomentan políticas que valoren o rural... non sei que pasará dentro de 50 anos, pero sí, sí, cómenos o monte. Sí, sí. Eu te digo, porque reza, por lo menos, o autor dunha frase que eu creo que é emblemática para esta zona. Dice, o animal que máis en peligro está de extinción esta zona é o humano, non? Sí, sí, sí, sí. Foi vale, sí, hombre. Y... por fin hay aquí conmigo un libro monumental que estoy repasando y este, A Historia de Galicia, que publica Chile últimamente. Este es un libro, desde luego, que debe figurar en cada persona que quiere conocer Galicia desde sus orígenes, ¿no? Ahí desde Vivén, como dices tú, ¿no? Hasta nuestros días. Gran bueno, libro este, David. Gracias, eu dediquélle tempo. Penso que é unha visión que non había, unha visión un pouquinho desde os orígenes, é unha visión así desde un punto de vista máis galeguista e tal, que tampouco había. Bueno, eu fixena con cariño e parece ser que gustou, que lle gustou a xente, bueno, alegrome. Ahora quero lle dar outra dimensión, estaba involucrado noutro proxecto, a ver o que sale. Uh-huh. Porque si queres falar de foixos, teño aquí unha a 200 metros que podía ser tamén un paradigmático, non, do do mundo, dos follos que lle dedicas bastante tempo, non? Porque eu vexo que estás prodigando por Portugal tamén o tema da, do mundo do lobo e do follo, non? Sí, bueno, ahora recuperamos outro en Riós. Dice, para min é o máis espectacular que recuperei, porque sí. Está ubicado nun paso natural na Serra da Ordiñeira, un paso natural ancestral de toda a vida, que é un paso natural cortado entre os penedos, non? Son penedos sí. De gran dimensión. Entón, nesa portela estaba o foxo do lobo, entonces ahora recuperouse, era de paredes convergentes, recuperouse o pozo e as paredes, e queda espectacular, non? Zona esa. Logo tamén estuve hai pouco en Camariñas, que hai un ali pegado ao mar, que é o único que coñezco así tan no litoral, non? Está unha das paredes vai directa á playa. Que da presencia do lobo, pois que hoxe non abunda ou hai pouquiño nesas zonas máis costeiras pola presión poboacional que hai, pero dá conta de hasta onde chegaba o lobo nesas ratas, non? Bueno, sí, eu o dos foxos non abandono. É un tema que me gusta. Porque é interesante estudiar, porque xa sabes que, non sei, se opoño a Armando que estamos terminando, non? Sí. Pois porque temos que o home está lle pasando o mismo co lobo, non? Sí. Na súa tensión de declive, non? Porque sí, sí. O lobo pasou de ser o gran dominante, o gran predador destas serras, a ser hoxe en día prácticamente como se dice, merodeador de basureiro, ¿no? Sí. Que es... Bueno, mirán despois, mirá outra xente que estudia home, ou que estudia o patrimonio que deixou o home. Antropólogos que faca esa labor tamén. Muy ben, David, pois vémonos, porque temos que falar de Augusta e Miñas, bueno, pois eu creo que o tempo que nos está premiando, ¿no? Observando. ¿Sí? Pois sí. Pois, agradecerlle como non, con moita gratitude a David Pérez, que será incomodado noutra ocasión, e seguiremos falando ampliamente tamén de todo eso e de outras cousas máis que lle compiten a él. Bueno, pois, sin problema, moitas gracias a vos por contar conmigo, e nada, un abrazo e que vaya todo ben por aí. Igualmente, para ti, Lamela, pois, como sempre, unha aperta moi forte. Queremos ver pronto por aquí, Estamos preparando un viaxe, pronto estaremos. Pois, vale, moi ben. Moi ben, pois unha aperta moi forte. Un abrazo. Tamén se dice, pois, saúdos e que Oliver. Sí. Oliver, pois que estamos aí aquí a punto de facer unha visita por aí, a ver se nos saludamos en persona, non? Porque aquí en Galicia está moi ben, porque o frío tamén é un pouco, esmurecese aquí un pouco, sabes? Sí. Bueno, pois moitas gracias, José, por sempre axudarnos e por colaborar con programa e cantidade. Vale, e con galegos en Cataluña, en xera. Pronto estaremos por aí. Unha aperta. Un abrazo moi forte a todos e a compañía toda que está aí. Moi ben, pois... Pois nada, Xosé, despedímonos con algo de música, que me parece que Kiko ten por aí preparadinho, de Xavier Díaz, algo preparado por aí. Así que, David, dalle o play. Perdón, Kiko. Axúdame a cantar, axúdame a cantar, axúdame o que quixere, axúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la la la la la la. Dando voltas na punta do pé, esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo pelo pelixeiro. bailadora, qué bonita es. Debuxando voltas na punta de...